राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 25 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। देखो भाई, आदमी ने एक शरण लेना चाहिए। जीव मात्र का ये स्वभाव है किसी न किसी आश्रय चाहता है। जैसे बेल उगती है तो बेल भी भीतर वृक्ष कुछ सारा चरगे में सारे ऊपर चढ़ती है। जंगली जानवरों को मैंने देखा है। इसी केस में एक हरण था जो पीछे कुछ कुत्ता क्या लगा पीछे जो दौड़ता हुआ मनुष्यों पास आ गया गंगाजी को पूछ गया। तो हरेक आदमी सहारा चाहता है, मालिक चाहता है। तो अपना मालिक परमात्मा है क्योंकि परमात्मा के अंश से हम उत्पन्न हुए हैं। परम परम पिता परमात्मा है तो हमारे परमात्मा है ऐसा स्वभाव मान लेना चाहिए। भीतर में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि वो परमात्मा हमारे हैं। हम परमात्मा के हैं। हम बिना धनी के नहीं है, बिना मालिक के हम लोग नहीं है। हमारा मालिक परमात्मा है। वो है जो सर्वसमर्थ है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उसे समर्थ कोई नहीं है, उसे बड़ा कोई नहीं, कोई आत्मा से बड़ा नहीं है। सब रीति से बड़े हैं परमात्मा। अवस्था में बड़े हैं और कृपा करने में ही, वर्ण में भी, विद्या में भी, बुद्धि में भी, योग्यता में भी, सामर्थ्य में भी, सबसे बड़े सबसे बड़े हैं। न तत्समोस्तिक अर्जुन ने कहा है कि न त्वत समोस्त आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे बढ़कर कोई कैसे होगा। बढ़कर कोई है ही नहीं, सबसे बढ़कर परमात्मा है। वो हमारे मालिक है। अपने सदा ये भीतर में एक भीतर गर्मी होती है, गर्मी हमारे मालिक है। हम मामूली नहीं है, हम मालिक है हमारे। तो ऐसे मालिक सहारा होता है भीतर से। तेरे सारा भगवान का मानना चाहिए सब भाइयों को। सब भाइयों के लिए वो परमात्मा है। वो कहते हैं जीव मात्र जितना है, जीव कितना ही है, कई तरह के जीव है जिसे कोई अंत नहीं है। 84 लाख जाति कहते हैं जीव में, तो क्या अंत है। लाखों जीव जंतु जंतु है, वे पशु पशु से स्थावर जंगम, ये वृक्ष है, धूप है, दवलता है और घास है, जितने पौधे हैं धान के जो पौधे है सब सावर से भी है। और जो चलने फिरने वाले जंगम है, साधना फिरने वाला में कहीं चलता रहे, कहीं थरचर है, कहीं नभ चर है, कहीं आकाश में उड़ते हैं, कहीं पृथ्वी पर चलते हैं, कहीं जल में रहते हैं, ऐसे न्यारे हैं। ये सबके सब परमात्मा कारण से, पर दूसरे आदमी समझते नहीं। मनुष्य समझता है और मैं ऐसी समझ नहीं, मन के समान विवेक नहीं है दूसरे में। तो मनुष्यों के लिए ये बात है कि हम बिना धनी के नहीं है, बिना मालिक के नहीं है, हमारे प्रभु हैं, प्रभु के हम हैं, हमारे प्रभु हैं। ऐसे प्रभु की बात मन में दृढ़ता से पगे रहनी चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान के होते हुए भी भगवान के याद न करने से आप विमुख हो गए। विमुख हो गए तो दुख पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो कौन देगा, कौन किसका भाई। अब किस घड़ी में कितने कुत्ते मर गए, कितने में कौन परवाह करे, किसी पर हो पटे बंद है, मालिक है, मालिक है। तो हमारे सबके मालिक परमात्मा है, हम सब परमात्मा के हैं। मैं मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन वो अनादेव है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन है, अमल है, शुद्ध है। और सुख राशि सुख को रास, रास कहते ढेर को, ढेर होता है उसको रास कहते हैं। बैलों की भी रास होती है, वो भी रास होती है, तो रास ढेर होता है जिसको बोड़ कहते हैं, सिर ढेर कहते हैं। ऐसे सुख राशि है तो अनंत सुख राशि है। सो मायावश भय, मायावश हो गया इस राशि भी हो गया। अगर माया के वश में नहीं हुआ तो अनंत राशि सुख राशि है। चेतन अमल सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है। सुख ऐसे आगंतुक सुख नहीं है, सहज है, स्वाभाविक है। सुख विलास है, खेल है, तो सुख ढेर है। इसलिए सुधे इस वास्ते भजन कर, भजन कर, भजन कर, ढेर कर, न पाओ तो फेर कर। इस वास्ते भगवान के हम हैं, ऐसा मन में बढ़ता है विद्या बल है, बुद्धि योग्यता, ऐसे गर्मी होती है भीतर में, हम परमात्मा के हैं। जैसे राज का आदमी होता है उसे भीतर में गर्मी होती है। कोई कोई आदमी पेशाब करता है, ओ कैसे पेशाब करता है, पेशाब पेशाब उसे, अरे आप कह दो तो आप उधर पड़ेगा, फिर तू कह कौन है कौन। राज का आदमी कह तो असर पड़ता है। तो हम भगवान के हैं, भगवान को असर पड़ेगा महाराज, नहीं तो कौन गिने, कौन गिने, किस गिनती में है, फिरता है बोले। भगवान के और भगवान का आदमी है, भगवान का है। भीतर असर पड़ेगा, भीतर गहरा असर, और स्वयं पता रहेगा कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम मामूली नहीं है, भगवान के हैं। ऐसे मानना चाहिए, प्रभु के हम है, हमारे प्रभु है, हमारी रक्षा करने वाले, हमारा देखने वाले, बड़ी चिंता नहीं होती। भगवान भी हमारे हमारा हमारा वो है जो हमारे साथ रहता है। हरदम भगवान हमारे साथ रहते हैं। हम स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, हम नरक में जाओ तो भगवान साथ में, हम मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ लोग में जाओ तो भगवान साथ में। भगवान हमारे साथ छोड़ते ही नहीं। सर्वस्य चाहो मेरी सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं रहता हूँ। ईश्वर स्वरूप भूता नाम हृदय से दृष्टि, सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं। ये संसार साथ में नहीं है, संसार कोई साथ में नहीं। भाई बंधु माता पिता संबंधी कुटुम्बी मित्र जाति के नाती के कोई भी साथ में रहने वाले नहीं, हरदम साथ कौन रहता है। अरे भाई अपने घर में होते हुए भी बाहर जाते हैं तो घर वाले पीछे रह जाते हैं, हरदम साथ हो जाते हैं। और भगवान तो ऐसे जो सबके हृदय में रहते हैं, हृदय में भीतर में सर्वस्य आम हृदय, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से सबके हृदय में भगवान रहते हैं, सब छोटे बड़े सब हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान हम है, हमारे भगवान है और वो मालिक है, सबके हृदय में रहते हैं। हृदय में रहते हुए भी ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ माया, यहाँ माया से यंत्रारूढ़ वो प्रभाव जिससे भगवान घुमाते रहते हैं सबको, ऐसे भगवान है हमारे, हमारे मालिक है, हमारे मालिक है भगवान, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इस वास्ते प्रसन्नतादम हरदम मौज रहे, जो भगवान के हो जाते हैं वे हरदम प्रसन्न रहते हैं, सुख में भी प्रसन्न, दुख में भी प्रसन्न, बीमारी में भी राजी, सुबह सुख में राजी, धन आने में राजी, धन जाने में राजी होते हैं, भगवान कृपा दे दी तो वो कृपा मानते हैं, धन के आने में भी कृपा, धन के जाने में भी कृपा, सब में कृपा मानते हैं, भगवान कृपा मान के मस्त रहते, आनंद में रहते, मौज में रहते हैं। अपने किस बात का तुम भाई, भगवान की हम है, हमारे भगवान है, खुश रहनी चाहिए, प्रसन्न रहनी चाहिए एकदम में। राजा महाराजा होता है, कोई बड़े श्रेष्ठ का धनी आदमी का आशीर्वाद हो तो आदमी का कमी रहती है, और हमारे परमात्मा है, बस बड़ा कर कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कोई संभव नहीं, सबसे बड़े वो हमारे, हमारे हम प्रभु के, हम भगवान के, भगवान के कोई सारा दे दो सबके सब भगवान के, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के पैदा किए हुए हैं, भगवान की देख देख देख रहने वाले हैं, सब प्रेम से प्रेम करने वाले हैं, सब भगवान के, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, ऐसे भीतर में चाहिए मन में विश्वास। मौकों का बन ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में उसमें लिखा है, मैं विश्वास में मिलता, विश्वास में बनता, विश्वास करे तो भगवान मिल जाते हैं, नहीं तो मिलने, नहीं मिलने पर भी भगवान तो रहते ही है, भगवान के रहने में कोई कमी नहीं होती, परंतु हम विश्वास करते हैं तो मिल जाते हैं, नहीं विश्वास करते नहीं मिलते। भगवान जो छिपते हैं तो हमारे विश्वास न होने से ही छिपते हैं, नहीं तो भगवान छिपते नहीं, हम विश्वास नहीं करते तो दिखते नहीं, उसको देखते ही नहीं, हम देखना चाहते ही नहीं, तो भगवान क्या करे, सब कहते हैं भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, हे अर्जुन सबके हृदय में भगवान रहते हैं, ब्राह्मण सर्वभूतानी सर्वानी माया, जैसे कोई रेल में चल जाता है तो रेल में जैसे चलती है उसमें उसको भी चलता है, ऐसे भगवान इंद्रारूढ़ माया से माया में भगवान घुमाते हैं, तो हम भगवान के हैं। इस राशि ईश्वर हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम मंत्र भगवान के चरणों का आश्रय हमारे, भगवान के रहते हैं हम, हरदम खुशी रहनी चाहिए, कहीं भी जावे हम भगवान साथ में हमारे, हमारे परम पिता परमेश्वर है उसी हम है, और भगवान कहते हैं हमारा प्यार है, सब मम प्रिय है, एक बेटा भी होता है एक प्यारा बेटा होता है, सब मम प्रिय सब हो जाए, सब प्यारे मेरे को अच्छे लगते हैं, इस बात से भगवान के हम है, भगवान का ही पाठ करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का ही नाम लेंगे, भगवान के हृदय में रहेंगे, इस तरह से दिन भर रात भर भगवान का ही चिंतन होगा, ये मौका जो मिलता है फिर हमारे का पाठ करते हैं, इसमें भगवान के सदा ही मस्त रहेंगे, सदा ही मौज में रहेंगे, ये अनुष्ठान का मौका मिला है, भगवान विशेष कृपा करते हैं, संत विशुद्ध मिले पर दे चितवई राम कृपा करीजे, राम जी कृपा करके देखते हैं तो सत्संग मिलता है, ऐसा पाठ मिलता है, सब मिलकर पाठ करते हैं, अकेले पाठ करना का मौका मिल जाए, कई बार आए सात रमों का हरदम मिल रहे, हरेक को मिलता नहीं, हरदम मिलता नहीं। अभी मौका मिला है तो आज पाठ होगा तो बड़े आनंद की बात है, भगवान की लीला का पाठ करेंगे और भगवान साथ में, भगवान साथ में रहना, लीला पाठ करते हुए भगवान के साथ में रहे। गोस्वामी महाराज ने ये भगवान के साथ में रहते हैं, भगवान ऐसे गए, यहाँ राम जी ऐसा किया, वहां अर्जुन, वहां रावण, वहां त्रिशंकर के लगा वहां, और यहाँ राम जी ये करते, तो यहाँ का मतलब क्या है, राम जी साथ रहते हैं। और भरत जी आ जाए तो भरत जी साथ रहते हैं। भगवान और भगत दो है, भक्तों का जहां चार पता है तो भक्त के साथ रहेंगे, भगवान के साथ रहने रहेंगे, और दूसरे शब्द में भगवान के साथ रहेंगे, भक्त में तो भक्त के साथ रहेंगे। इस दृश्य हम भी रामायण में भगवान के साथ रहे। भगवान दो तरह होते हैं, कहीं मथुरा के होते हैं, नहीं रह गए जनकपुरी के, कहीं अयोध्यापुरी होते हैं, कहीं राम जी के पक्ष में होते हैं, कहीं सीता जी के पक्ष में होते हैं, अगर मंड हो गए उनका मंड है, कहीं जानी है, कहीं कहते हैं जन जन जने है, तो कई आदमी ऐसे होते फिर भी वे सदाई गए। सीता जी को कहते हैं, सीता जी को अपनी बहन मानते हैं, भाई सीता जी मेरी बहन है, जनकपुरी जी सदाई को बहन मानते हैं, हमारी बहन है सीता जी, जैसे मेरा प्रयागदास जी हुए, प्रयागदास जी छोटा भाई, छोटा भाई मेरी बड़ी बहन है, मेरी हमारी बड़ी बहन है, बहन को बड़ी बहन मानते हैं, मैं छोटा भाई हूँ। मैंने ये तो प्रेम था कि मैं सुना मन में समझे कि मेरी बहन जंगल में जाती है, हमारे बहन कौन कौन चरण है, उनको कांटे गढ़ दे होंगे, कांकर गढ़ते होंगे, वो रोने लग जाए, रोने लग जाए, मेरे कौन कौन कौन कौन चरण, उनको कौन चरण कांटा लग जाए, राव राव राव राव राव, रोने लग जाए। ऐसे प्रेम से हमारी बहन है, हमारी है, हमारी बहन है, ये भगवान को मारा मानो, ये प्रेम चीज है, प्रेम अपना मानने से होता है, ये तपस्या से त्याग से इन से प्रेम नहीं होता, ये सब त्याग है, कठोर ही है, ज्ञान मार्ग में प्रेम मार्ग में अपनापना होता है, अपनी माँ है, अपनी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन है, ऐसे आनंद आता है, मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन माँ के समान होती है, गोदी में रखती है, प्यार करती है, भोजन देती है, मीठा देती है, जो उस पास में बाल को देती है। इस तरह से भगवान हमारे हैं, तो अपने सिद्धे भाई और संत हमारे, भगवान हमारा कुटुंब है, परिवार परमेश्वर, परिवार हमारा परमेश्वर परिवार है हमारा, जो भगवान के भक्त जीते हुए हैं वे सब भक्त भक्त हमारे हैं, भक्तों का परिवार है हमारा। मैंने ऐसा देखा है कि व्यास होता है तो अपने बिरादरी के निमंत्रण देते हैं, उसमें एक निमंत्रण देते हैं, ये सत्संगी है हमारे, कोई जाति हो ये सत्संगी है, सत्संगी हमारे हैं, सत्संग रहने वाले हमारे, सत्संग करने वाले बड़े भी प्यारे लगते हैं, सभी मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, ये भजन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, भगवान का नाम लेने वाले हैं, भगवान तरफ चलने वाले हैं, ये सब हमारे समुदाय के हैं, हमारे प्रेमी है, सबके साथ में स्नेह होता है उनका, तो इस तरह से अपने एक कुटुंब है, सत्संग करने वालों का एक कुटुंब अलग, नाती जाति में नौते में मोहन गुण में सब में, ये हमारे प्रेमी, हमारे प्रेमी है, ऐसे स्नेह होता है, देखते हैं आनंद आता है, भजन करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई कीर्तन करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई की करते हैं, चलते फिरते देखते प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, कि भगवान का नाम देते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का सुझाते हैं, गुण गाते हैं भगवान के, जस गाते हैं, पद गाते हैं, भगवान के रामायण का पाठ करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, सहस नाम का पाठ करते हैं, जैसे भगवान के लगे हुए होते हैं वे सुख प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। भगवान की बात है, मीठा मीठा हरे नाम हरि विठला, भगवान का नाम मीठा लगता है। राम जी का नाम सदाई मिश्री, जब चाहू तुम बूंद गिरी, राम जी का नाम सदाई मिश्री, राम जी का नाम मीठा लगे। राम राम राम राम राम राम, एक घोड़ा था वो कहता राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, मस्त हो जाते सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, मस्त हो जाते थे। भगवान के नाम में मिठास है, पर वो भक्तों को ही मालूम, हरे को जानते नहीं, हरे को पता नहीं, हरे को क्या पता। पर भाई जो मिठाई चखता है उसको मिठाई पता होता है, जिस फल को आपने चखा नहीं वो फल कैसा मीठा है वो क्या पता। जो मिठाई आपने चखे नहीं उसको पता नहीं, तो सत्संग नहीं किया है उनको पता नहीं है। सत्संग किए हुए महाराज रामायण का पाठ होता है तो मैं कलकत्ते में देखा है, एक तांगा वाला कक्के वाले एक मोटा वाले बसा वाले बड़े खुश होते हैं सभी, हमारे पैदा हो गई बहुत अच्छी, जाते जाते दौड़ते भगवान ने लिए दौड़ते प्रेम से एकदम बहनों माताओं को भाइयों को देते हैं गाड़ी सत्संग में जाते एक से एक से एक से गाड़ी। ऐसा ही दिल्ली में एक तो एक जयपुर में रामायण के पास में जाते हुए ठीक देखा, आज भी यहाँ देखते हैं तो सदस्य आज बहुत ज्यादा आदमी मिलते हैं रामायण के लिए आए हैं। मेरे मन में है कि राम सत्संग की बारे तो सुना है तो कोई सुने ही, रामायण तो पाठ है, पर पाठ में ऐसा है गोस्वामी महाराज की वाणी बड़ी विचित्र है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज हुए उनकी वाणी विचित्र है और वाणी के बड़ा रस भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ प्रेम। मीराबाई है संत हुए जो भगवान है प्रेमी भगत, हमारे पदन में प्रेम भरा हुआ है, हृदय का प्रेम है तो हमारी वाणी में भरा हुआ है। तो समझे महाराज जी वाणी में रामायण का पाठ करे तो आनंद आता है, क्योंकि संसार में स्वार्थ मंद सकल जग माही सुमनो गुरु गुरुआतनाई सुर नर मुनि सबकी ये रीति स्वार्थ ना करे सब प्रीति, पर हेत हेत जुगो पुजारी तू तुम्हार, एक भगवान है भगवान के भगत ये दो बिना स्वार्थ हित करने वाले, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपने कोई मतलब नहीं तो सबका हित करे। प्राणी मातृ में ते प्राप्त मंत्र माँ में वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति होती है, सबका हित कैसे हो सब कल्याण है, सर्वे भवन रूपिना उनके मन में होता है सब सुखी हो जाए, सब भगवान के भगत हो जाए, सब भगवान के प्यारे हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, भगत तत्व ज्ञ हो जाए, सब जीवन हो जाए, सब सब भगवान में लग जाए। तो ऐसे गोस्वामी जी महाराज हुए तो उनका भाव बड़ा विचित्र है, राम जी के प्रति बड़ा अपना अपना बड़ा भाव, मेरे भगवान है। यही मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिर दे गोपाल दूसरा मेरे तो गिर दे मेरे तो गिर मेरे भगवान मेरे हैं भगवान मेरे हैं, अपना है अपना अपना अच्छा रखता है अपना, तो भगवान अपना भगवान नाम अच्छा लगे, भगवान के दर्शन अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान की कथा अच्छी लगे, भगवान का हर एक चीज भगवान ने समझ अच्छी लगे, गंगा जी भी अच्छी लगती भगवान के चरणों अच्छा है, ऐश्वर्य से गंगा जी देख करके खुश हो जाए मन से मौज हो जाए। बैसाख के चैत महीने हम चले जाए बैसाख में जेठ में साल में वहां रहते गंगा जी किनारे, तो गंगा जी ऐसा प्रिय लग रहा है, गर्मी पड़ती है देते गंगा जी उज्जत ठंडा स्नान करे उपाय ठंडा घर पिए भीते से ठंडा आनंद आता है गंगा जी देख रहे भगवान के चरणों से निकली गंगा जी इस वास्ते पवित्र करने वाली है गंगा जल है। लोग जाते ऐसी समय अपने भूल भूल के रहते हैं क्योंकि सदा निर्दमेश रोजना सदा मत सुबह गंगा जी का सुबह सदा मत लेते ही है, एक कथा सुनी मैंने, समय हो गया बंद, एक कथा सुनी हमारे विद्या गुरु जी महाराज ने सुनाई थी बात। कानपुर में एक था मुसलमान, तो मुसलमान है जो मैं मुसलमान की भक्ति हो गई। कैसे हुई कि मुसलमान का साथी था वो मर गया, मर करके और जमराज से दूतम भर्ती हो गया। अभी कोई राज में रहने नहीं देता ना, इसे दूतम भर्ती हो गया। तो दूतम भर्ती हो गया तो दो दूत आए एक आदमी को देने वास्ते, कि अमुक आदमी है उसको देने वास्ते आए हैं। वो ठीक राजी खुशी, कोई बीमार नहीं, धोती लोटा लेकर के गंगा जी जा रहा था कानपुर में। कानपुर गंगा जी कानपुर चलती है, तो स्नान करने जा रहा था। तो दो दूत आया, जी मुसलमान ने बताया कि देख थाना दर्शन अभी तक हरे ही ने दर्शन नहीं देते। मुसलमान बताया कि वो आदमी है उसको देने वास्ते हम आए हैं। जो दो तीन लोग लेकर जा रहे थे अपने, उसने गंगा जी का किनारा जब चातुर्मास ऊंचा बढ़ जाता है पर नीचे हो जाता है तो बड़े उठ समय, उसने एक सांड खड़ा हुआ सेवा से कर रहा था, दौड़ी दुड़ू कर रहा था, सेवा से कर रहा था। तो दूत क्या किया कि एक दूत हो रहा उसे ने एक दूत भरे गोदे के पास जा सांड के सिंह मत बैठे, सिंह में छोटा सा रूप धारण करके आत्मा गुरु देर सिंह पर बैठ गया। तो सिंह ने एक नजारे चमकाया तो वो सांड चमकाया चमकाया जो वो लोटा लेकर आ रहा था स्नान करे, उसे सिंह की मारी। जो लोगों को देखा सिंह और देखी और सिंह ने उर्ज बचा चीर दिया, मैंने सड़े पूरे नहीं पूरे चीर दिया, वही मर गया, वही पड़ गया, वही पड़ गया, वही पड़ गया। अब निशान लगे तो बाबा भी सर चला नहीं, तो गए क्या करेंगे। मैं क्या हुई कि गंगा जी की रेणुका थी सिंह में लगी हुई, वो रेणुका अंत में शरीर के भीतर, वो शरीर के भीतर तो हो गया कल्याण में। जो दूत है वहां से मैं आया भगवान पार्षद आया मार बना दिया। जब ये बोला मैं तो जीते जा रहे हैं हमारे साथ है नहीं, क्या हुआ कि वो मारे तो सही मन में गंगा जी रेणुका सदी के भीतर। तो वो मुसलमान है मेरे बस मैंने अपने शीशी में गंगा देख करके गले की मंदी हुई। मैंने पूछे तुम क्यों बंदे, तो वह देखे हमारे मुसलमानों साथ में हाथ जम रहा था दूर, वो बताया और मेरे गले चलेगी भीतर में रेणुका। तो मैं मुसलमान वे ले जा नहीं सके फिर जबरा रही दूत, तो मेरी इतनी मातम है तो जानवर कब मर जाए कैसे मर जाए क्या पता नहीं। तो मैं गए मैं ऋषि से पूछा तुम कह मुसलमान गंगा जी कट खुश संबंध मारो, तो मैं देखी प्रत्यक्ष बात इन बात भाई गंगा जी पानी भर मत में, तो गंगा जी ऋषि जी जल में लट गए वाली कहीं मर जाओ तो पानी मर साल रहे। तो इस तरह से भगवान भगवान ये चीज है कल्याण करने वाली होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण।